وقد قال الله تعالى نهكيك أمسيما الله ليكوى متكوكا وتعاونوا على البر والتقوى نسيدي أنيني جو يكتند ويما نكمش الله سيدي أنيني سيجامب لم تمو جموجة ولو تكيو سيدي أني. وقد صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهكيك أمسيه كتوكم تمي والله صلى الله عليه وسلم وكما يي أمسيما والله في عون العبد نا الله سبحانه وتعالى يوكو كتكم سيدي منجا ما كان العبد في عون أخيه مدى وكوى منجا يوكوكم سيدي اندقياك ما دام ووي وتوى جهودي زكم سيدي اندقياك الله نكوكم سادنا ووي يوكو كمجنا ووي وأنه قال نكوكم بيين تومي صلى الله عليه وسلم مسيما من دل على خير من يكون لفهميش جنب الأخير فله مثل أجر فاعله atapata yeye mfano wa ujira wa waliolitenda utalipa mfano yule aliyetenda jambo la kheri maadamu umelifahamisha wewe wa annahu sallallahu alayhi wasallam qal na kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fa wallahi tayib anasema man daa ila huda yoyote mwenye kulingania kwenye uongofu kana lahu min al ajri utampatikania utampatikania yeye katika ujira mithlu ujuri man tabi'ahu mfano wa ujira mfano wa malipo ya wale waliomfuata umeulingania umelingania khairi wewe basi utapata mfano wa ujira wa watu watakaokufuata la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a hakutapunguza hilo katika ujira wao kitu chochote wao hawatapungukiwa na wewe utaongezewa faida ya kuwalingania watu khairi wa annahu qala li aliin وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لكم بيمتوم صلى الله عليه وسلم لمنبي علي رضي الله عنه فوالله لنأبك والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الله كم ينغوزك وعجليك ويمتوم موجته خير لك نبورك كويو من حمر النعم من humri naami kuliko kupata ngamia wekundu kupata walio wekundu katika ngamia ni min idhafati sifati ila mausufiha ay min an-naami al-humr sawa kuliko ngamia wekundu ilikuwa una thamani mpaka sasa una thamani kwa hiyo mtu mmoja kuongoka ni bora kuliko kupata kundi la ngamia تسكوا هاي وانا سيما فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة نكون لي كوكسانيا مختصر مبتو مبتو كتو مختصر كسايلي بيجي ما لنا ما تشاكي يعني كتك حديث صحيح مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه للآخرة هل يكوكسانيا جوي أمبايو يتكوى ننجيا كمن هو مختصر مشتملا هل يكون ينكوكسانيا على ما يكون طريقا لصاحبه جويا أمبايو يتكون انجيا ومن هو مختصر إلى الآخر يكون فكشا آخر يعني يكوكسانيا هم كذلك مختصر هو نمام أمبايو يتكون انجيا يكون سيديا الاشكمان مختصركم تلك آخرة ومحصلا لآدابه لأن يكون بأدب ذاك الباطنة والظاهرة za ndani na za nje za siri na dhahir jami'an litarghibi watarhibi hal yakun yenye kukusanya jami'an hal yakun mukhtasari huwa ni wenye kukusanya litarghibi kupendezesha watarhibi na kutisha wasairi anwa'i adabi salikin nabaki au na yaliyobakia katika aina za adab za wenye kufuata njia hizi ni ibara miongoni mwa ibara za kitasawuf wanatumia sana masufi asalik almurid na mfano min ahadithi zuhdi wa riyadhati nufus miongoni mwa hadithi za zuhdi na kuzizoezesha nafsi kuzifanyia mazoezi nafsi وتهذيب الأخلاق نكوزتكاسة تبي يعني كنا حديث ذا زهدي حديث ذا كوزيزويشة نفسك تندويمة نكوزتكاسة أخلاق وطهارة القلوب وعلاجها na tahara ya nyoyo na kuzitibu hizo nyoyo, wa taharati al-qulub, na tahara za nyoyo, wa ilajiha, na kuzitibu hizo nyoyo, wa siyanati al-jawarih, na kuhifadhi viungo, wa izalati iwijajiha, na kuiondosha ile kombo yake, kule kupinda pinda kwake, huwa nafsi nayo inapinda pinda. Sasa kuna ahadithi za kutibu nyoyo na kuzihifadhi, kuhifadhi viungo vya watu, kadhalika kuondosha ile kombo iliyopo katika viungo hivyo. Wa ghairi dhalika min maqasidi salihin wal arifin, na yasiyokuwa hayo miongoni mwa makusudio ya watu wema. Salihin ya watu wema, wal arifin wenye kumtambua Allah. Pia hizi katika ibara ambazo sufia wanazitumia sana, kasema muminina angetosha. Wa altazimu fihi, namalizia chukua kama kiasi dakika tano za ziada kumalizia hapa kipande kilichobakia insha Allah. Wa altazimu fihi, na nitalazimiana katika kitabu hiki, katika mukhtasari huo. Fihi na katika mukhtasari, yani kitabu hiki kwake ni mukhtasari. Alla adhkura illa hadithan sahiha, kutokutaja isipokuwa hadithi sahihi. Min alwadihati, katika zile zilizo wazi wazi. Kwa kiasi kikubwa muallif ametekeleza sharti hili isipokuwa baadhi ya awhami yasira ambazo zimemtokea kama mwanadamu, lakini pia ametegemea sana juu ya tahsini ya al-Imam Tirmidhi, kadhalika kunyamaza kwa Abu Daud, akazifanya tahsini baadhi ya ahadith, na hali ya kuwa si hasan. Mudhafan ila al-kutubi sahihati al-mashhura, hali ya kuwa ni mwenye kuegemeza hadithi sahihi hiyo kwenye vitabu sahihi vilivyo al-mashhurat, venye kutangaa. Atataja vitabu maarufu vilivyotangaa katika mambo haya, katika mambo ya hadithi. Usaddiru al-abwaba min al-Qur'an al-aziz, nitaianza milango kwa Qur'an al-aziz iliyotukufu, bi ayatin karimat, kwa aya zilizokuwa tukufu. Yani mlango wa kwanza mathalan keka babu kitabu علامات إصلاح الباطن والظاهر باب الإخلاص قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص أتعزنا نيني نآيات دمانا نسميه أصدر الأبواب لتيانز ميلانغو من القرآن العزيز لقرآن تكوف بآيات كريمات وآيات لزكو تكوف وأوشحوا ننتكي بامبا ما يحتاج الى ضبط نكوبامبا نتاتيا كيبامبو بالي بمعنى التوشيح اني احلي واجمل نتاتيا بامبو بالي ما يحتاج الى ضبط وكله ينه كحتاجيا كذبتيوا كوكوازي يلي ambayo yanahitajia kudhibitiwa au sharhin au kufafanua au sharhi maana au kufafanua maana khafiyin iliyojificha, binafaisa minatambihat, kwa tambihati zilizokuwa nzuri, binafaisa kwa zilizo nzuri, minatambihati katika uzindushi, yani uzindushi mzuri nitauleta mimi. Wa idha qultu fi akhir hadithin, na nitakaposema mwishoni mwa hadithi muttafaqun alayhi, nikisema hivyo fa maanahu rawahu al-Bukhari wa Muslim, ameipokea hadithi hiyo Bukhari na Muslim. Sawa, sehemu nyingine ametatizika akachanganya vitu kama hivyo, kaadati al-bashar. Wa arju in tamma hadha al-kitab, na natarajia kikitimia kitabu hiki, an yakuna saiqan lilmu'tani bihi ila al-khairat, kuwa ni chenye kumkokota, an yakuna, kuwa hicho kitabu saiqan ni chenye kumkokota, lilmu'tani bihi, kwa mwenye kujishughulisha nacho, ila alkhairati, kwenye milango ya khairi, hajizan lahu, ni chenye kumzuia yeye, an anwa'i alqaba'ih walmuhlikat, na aina mbalimbali ya mambo mabaya na yenye kuangamiza. Natarajia kwamba mtu akifanya ihtinaa kitabu hiki kitamuongoza katika khairi na kitamzuia na shari. Wa ana sa'ilun akhan, na mimi ninamuomba ndugu ambaye, intafaa bi shay'in minhu, amenufaika kwa kitu chochote katika kitabu hiki. Ninamuomba ndugu ambaye amenufaika kwa kitu chochote katika kitabu hicho, an yad'u li, kuniombea dua mimi, ghafarallahu lahu wa rahima, waliwalidayya na wazazi wangu, wa mashaikhi na mashaikhi zangu, wasairi ahbabina na waliobakia katika wapenzi wetu, walmuslimina ajma'in na waislamu wote. Hii ndio faida na baraka ya ilmu. Nasalullah ta'ala bimannihi wa karamihi an yaghfira lana walahu walwalidina wa walidayhi wa mashaikhina wa mashaikhihi wa sairi almuslimin. Hii ndio baraka ya ilmu, kwa sababu Imamu Nawawi hakuoa, kwa hiyo hakuwa na mtoto, watoto wake ni hii ilmu aliyoiacha. Kwa hiyo anaomba kila anayenufaika na kitabu hiki amwombee dua. Wa ala Allahil karim i'timadi, na juu ya Allah aliyemkarimu, juu ya Allah tu aliyemkarimu ndio mategemeo yangu. Wa ilaihi tafwidhi wastinadi, na kwake yeye ndiye kutegemeza mambo yangu na kutegemea kwangu. Wa ilaihi, na kwake yeye tafwidhi, kutegemeza mambo yangu, wastinadi, na tegemeo langu. Wa ufawidhu amri ila Allah, tegemeza jambo langu kwa Allah. Wa hasbi Allahu, na tosha yangu mimi ni Allah, yani anayenitosha mimi katika mambo yangu ni Allah peke yake. Wa ni'mal wakilu, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Wala haula, na hapana nguvu za kufanya taa, la haula, hapana hila za kukengeuka kuacha maasiya. Wala quwwata, wala nguvu za kutenda taa, illa billahi al-azizi al-hakim, isipokuwa kwa msaada wa Allah aliye mtukufu, pia yusema mshindi, alhakimi, mwenye hikma. Huo ndio utangulizi wa au ndio mukaddima wa kitabu hiki Riyadhu Salihin. Riyadhu Salihin, kitabu cha Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitabu cha hadith. Riyadhu Salihin min hadithi sayyidil mursalin. Kwa hiyo insha Allah kwa faida tutasoma mlango huu wa ikhlas kidogo, au mlango wote. Pia ikiwezekana tusome mlango wa tauba, lakini mlango huu nao ni mrefu, kuna hadithi ndefu humu ndani. Lakini kwa munasaba wa mwezi huu wa Ramadhani, kukumbushana juu ya suala la tauba ni jambo muhimu. Au tuende kwa utaratibu tu. Tutasoma nje ya Ramadhani, basi tuweze kuangalia milango miwili baada ya hii, kiasi cha kusoma hadithi 20, hadithi ngapi. Kisha kuna mlango niliwahi kusomesha hapa kwenye siku zilizopita, Ramadhani moja ilipita huko nyuma, ya mwaka gani? باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس. وسبب لانغيوتي كوم هم أنبيانا من أوغاني وصوما بعد ذلك إن شاء الله نماليزة. سبحانك اللهم وبحمدك.